شهادت لالهمدا د زوانانو لارې سارې د مستانه پسنګرونو ګرځي سری سترګې خمارې شهادت لالهمدا د زوانانو لارې سارې د زوانانو لارې سارې مستانه په سنگرونو ګرځي سری سترګې خمارې شهادت شهادت شهادت شهادت کړل راټول کړه مې دې کړل ما دې ترې نډکه کړل راټول کړه مې دې کړل ما دې ترې نډکه پسنگر دی منتظر مست خور گل عزار شهادت لالهمدا د زوانانو لارې سارې مستانه پسنگرونو ګرځي سری سترګې خمارې شهادت شهادت شهادت شهادت کی مریم پخایستونو خایستا زلمی دی خوخ دی مایم پخایستونو خایستا زلمی دی خوخ دی بیا پوینو دی سنگار کڑل دوطن غرنه هاواره شهادت لالهمدا د زوانانو لارې سارې مستانه پسنگرونو ګرځي سری سترګې خمارې شهادت شهادت شهادت شهادت بختور خوبوتا چل زان سر دیوڑل بختور خوبوتا چل زان سر دیوڑل منتظر غماس پشانی کارے د غماس پشانی کارے شهادت لالهمدا د زوانانو لارې سارې مستانه پسنگرونو ګرځي سری سترګې خمارې شهادت شهادت شهادت شهادت دا منم چې دې سیرا پړل په وصال د سپینو حورو دا منم چې دې سیرا پړل شازل موزم دکلی وی سارے لدھ شهادت لاله دا د ځوانانو لارې سارې د ځوانانو لارې سارې مستانه په سنګرونو ګرځې سرې سترګې خمارې شهادت شهادت شهادت شهادت مسخمار جنې دی وړل کړل مات دی پریمینا مسخمار جنې دی وړل کړل مات دی پریمینا زمون د ژوند شي بي دي کړل ډېر رات خوارې کړل ډېر رات خوارې شهادت لاله دا د ځوانانو لارې سارې د ځوانانو لارې سارې مستانه په سنگرونو ګرځې سرې سترګې خمارې ګرځې سرې سترګې خمارې شهادت شهادت شهادت شهادت پسرګو سرګو دی غواړم قبل وی درت مہارم ایوبی ڈرش پیکڑلی بیدارے ڈرش پیکڑلی بیدارے درت مہارم ایوبی ڈرش پیکڑلی بیدارے ڈرش پیکڑلی بیدارے شهادت لاله دا د ځوانانو لارې سارې د ځوانانو لارې سارې مستانه په سنگرونو ګرځې سرې سترګې خمارې ګرځې سرې سترګې خمارې د ځوانانو لارې سارې ګرځې سرې سترګې خمارې د ځوانانو لارې سارې ګرځې سرې سترګې خمارې شهادت شهادت شهادت شهادت شهادت